इस आदि अक्षर से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 38 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शत्य शीतलता कला उत्पन्न हुई, तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला और वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सजोजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई। ईशान से चिच्छा शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह तीरो भाव संघार स्थिति और सृष्टि इन 5 कृत्यों का हेतु के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध में उससे मिथुन तत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन 5 मिथुनों की उत्पत्ति हुई। इसमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि और चौथा जल, 5वां मिथुन पृथ्वी है। इसमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक उसे गुणों आकाश में एकमात्र शब्द ही सुना देता है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। अग्नि में शब्द स्पर्श और रूप इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द स्पर्श रूप और रस ये 4 गुण माने गए हैं तथा पृथ्वी शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापक तत्व कहा गया है, अर्थात शब्द आदि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंध आदि गुणों के क्रम से वे भूत पूर्ववर्ती भूतों में व्याप्त है, अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल का अग्नि व्याप्त है, इत्यादि रूप से इसकी व्याप्ता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समदृष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी से लेकर क्रमशः शिव तत्वों का जो समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता है। अतंतो गत्वा सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा भगवान शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्धत हुआ महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंद है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का अधिकात्य हो जाता है तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तथा उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए। जब वह ज्ञान और क्रिया शक्तियां दोनों समान हो तब वह शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उसमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब भगवान शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निर्ग्रहित करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगते हैं तब उनका नाम पुरुष होता है। त्रस्तो गत्वा तदेवानु प्रविष्टता उस शरीर को रचकर स्वयं उनमें प्रविष्ट हुआ, इस श्रुति ने उनको इसी रूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसारी संसार बंधन से बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को भगवान शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी भगवान शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभो, यदि भगवान शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन प्राप्त ना हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रमजाल नहीं लेते, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिंतानंद घन रूप शिव रूप ही हो जाता है। भगवान शिव की 5 शक्तियां हैं सर्व, कृत्ता कृत्वा स्वरूपा, सर्व तत्व रूप, पूर्ण तत्व रूपा, नित्य तत्व रूपा और व्यापक तत्व रूपा, जिनकी 5 कलाएं हैं कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें काल पंचक कहते हैं। जो यहाँ पांच तत्वों के रूप में प्रकट होती हैं, उनका नाम कला है, जो कुछ कुछ कर्तत्व में हेतु बनाती हैं और तत्व का साधन होता है। उस कला का नाम विद्या है, जो विषयों में आशक्ति पैदा करने वाली है, तथा कला का नाम राग है, जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भावनात्मक रूप से प्रकाश अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों आदि का कला कहलाती है, वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है और यह नहीं है। इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभु की शक्ति है, उसी का नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीवन का पतन होता है। ये पांचों ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं, इसलिए पंचकंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। ओम नमः शिवाय। अध्याय 15 व 16 महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योगपट्ट का प्रकार। श्री स्कंद जी कहते हैं, हे मुने, अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करके अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञान श्री ब्रह्मा का वाचार्थ पहले ही समझाया जा चुका है, अब यहाँ ब्रह्मास्मिन का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत का आकार सब वर्णों का आग्रण्य परम प्रकाश शिव रूप है। आकार व्योम स्वरूप होने के कारण उनका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। भगवान शिव और मां शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। श्री ब्रह्मा शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है, वह शक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। तत्वमासी का अर्थ कहते हैं, तत्वमासी इस वाक्य में तत्व पद का ही वही अर्थ है जो सोहमस्मिन मेसा पद का अर्थ बताया गया है, अर्थात तत्व पद शाक्यात्मक पद परमेश्वर का ही वाचक है। अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो सकती है, क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अर्थात सह के साथ उसका अवन्य हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अवव्य नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समानता लिंगता होने के अवयव से अनुपक्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सोहमस्मित का स और त्वमसी का तत् ये दोनों समानार्थक हैं। इन महान वाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अजय आत्मा श्री ब्रह्मा का अर्थ बताया जाता है। अजय आत्मा श्री ब्रह्मा इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः अवयव में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर का रूप आत्मा ब्रह्मा, यह वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा व्यासमिदम सर्वम का भावार्थ बताते हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उससे व्याप्त है। अब इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं ज्ञान स्वरूप प्राण हूँ, यह प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है, जो यहाँ वहाँ है, ऐसा चिंतन करे। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और स है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है, ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है।